สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่67แล้วนะครับบทเรียนจากคนโลกเครือนในพระชนะพระเจ้านะครับในวันนี้มาระโกบทที่1ข้อที่40นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าคนโลกเครือนคนหนึ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลวิงวอนพระองค์ว่าเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้พระเยซูทรงสงสารเขาจึงทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องคนนั้นตรัสแก่เขาว่าเราพอใจแล้วจงหายเถิดในทันใดนั้นโรคเรื้อนก็หายและคนนั้นก็สะอาดก่อนให้เขาไปพระองค์จึงกำชับผู้นั้นตรัสแก่เขาว่าอย่าบอกเล่าอะไรให้ผู้ใดฟังเลยแต่จงไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาสำหรับคนที่หายโรคเรื้อนแล้วตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทั้งหลายว่าเจ้าหายโรคแล้วแต่คนนั้นเมื่อออกไปแล้วก็ตั้งต้นเป่าร้องมากมายให้เรื่องลือไปจนพระองค์จะเสด็จเข้าไปในเมืองโดยเปิดเผยต่อไปไม่ได้แต่ต้องประทับภายนอกในที่เปลี่ยวและมีคนทุกแห่งทุกตำบลมาหาพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้พี่น้องที่รักครับบทเรียนในเช้าวันนี้ก็คือพระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนและเป็นคนโรคเรื้อนที่ดูเหมือนว่าเขามีจิตใจในการประกาศความดีและพระคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าตอนนี้นะครับได้อธิบายถึงขณะที่พระเยซูได้ทรงดำเนินไปทั่วแคว้นกาลิลีมีสาวกของพระองค์นะครับทั้ง4คนท่านคงจำได้นะครับเปโตรแอนดรูเป็นพี่น้องกันยากอบและยอนก็เป็นพี่น้องกันและมีคนเป็นนั้นมากครับก็ติดตามพระองค์ไปด้วยบางคนก็ต้องการฟังพระเยซูนะครับเพราะพระองค์ทรงเป็นอาจารย์ที่น่าอัศจรรย์ใจบางคนก็เป็นยิวมุงนะครับก็คืออยากจะเห็นพระเยซูรักษาโรคหลายคนเจ็บแค่ได้ป่วยก็หวังจะได้รับการรักษาพระธรรมลูกาบทที่5ได้บันทึกถึงว่าพระเยซูทรงอยู่ในเมืองและมีคนโรคเรื้อนเต็มทั้งตัวมาหาพระองค์พี่น้องครับโรคเรื้อนนี้เป็นโรคผิวหนังอย่างหนึ่งครับซึ่งลุกลามไปเรื่อยจนรูปร่างกระดูกนะครับผิดรูปไปเป็นโรคผิวหนังแต่ลุกลามไปเรื่อยจนกระทั่งกระดูกนั้นหรือเอ็นต่างๆนั้นผิดรูปไปเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการหงิกงอนะครับของนิ้วมือมีอาการกุดของนิ้วมือนิ้วเท้านะครับในสมัยของพระเยซูนั้นคนโรคเรื้อนนั้นไม่เพียงแต่ทุกกายนะครับแต่ทุกใจด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกใจเพราะว่าต้องถูกขับไล่ออกจากสังคมเป็นคนที่สังคมรังเกียจมากเพราะกลัวจะติดโรคนะครับต้องสวมเสื้อผ้าขาดวินต้องโกนศีรษะไปไหนมาไหนต้องคอยร้องว่ามลทินมลทินหรือมลทินแปลว่าไม่สะอาดพี่น้องครับถ้าเราต้องเดินทางไปไหนเดินทางไปไหนมาไหนแล้วเราต้องบอกว่ามลทินมลทินนั่นนะครับคืออะไรครับคือการฟ้องตัวเองนะครับการประณามตัวเองเตือนคนอื่นไม่เข้าใกล้ตัวเองเป็นการสร้างความทุกข์ทรมานนะครับต่อจิตใจและอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอย่างแสนสาหัสชาวยิวนะครับเชื่อว่าโรคเรื้อนนั้นเป็นผลของความบาปฉะนั้นคนที่เป็นโรคเรื้อนจึงถูกขับไล่สายส่งมิให้ร่วมพิธีทางศาสนาอยู่บ้านของตัวเองก็ไม่ได้นะครับต้องแยกไปอยู่ในนิคมคนโรคเรื้อนไม่ได้เห็นตาเห็นหน้าเห็นตาภรรยาและลูกไม่สามารถพักพิงกับเพื่อนฝูงได้เข้าไปในธรรมศาลาก็ไม่ได้นะครับจึงเป็นโรคที่รักษาไม่ได้ถึงจะเป็นโรคที่รักษาไม่ได้พี่น้องครับจากพระคัมภีร์เดิมนั้นเราเห็นว่ามีสองคนที่น่าสงสารมากก็คือมิเรียมนะครับที่เป็นโรคเรื้อนซึ่งเป็นพี่สาวของโมเสสและยังมีคนหนึ่งครับก็ชื่อแม่ทัพนะครับชื่อนาอามานชาวซีเรียนะครับเรื่องราวเขาก็บันทึกอยู่ในสองพงศาสตร์บทที่5ครับที่ผมได้เคยอธิบายให้ฟังแล้วอย่างนี้ก็ตามครับคนโรคเรื้อนนั้นแสวงหาพระเยซูเขาคุกเข่าลงอ้อนวอนพระเยซูนะครับแล้วก็บอกกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเพียงแต่พระองค์จะโปรดจะบันดาลให้ข้าพระองค์ได้หายโรคได้นะครับพี่น้องครับคนโรคเรื้อนนี้รู้ว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ตนควรนมัสการและรู้ว่าหากตนมีความเชื่อพระเยซูก็จะรักษาเขาได้พระเยซูตรัสว่าไงครับพระเยซูตรัสว่าเราพอใจแล้วจงหายโรคเถิดในพระคัมภีร์บันทึกว่าพระเยซูยื่นพระหัตถ์นะครับถูกต้องหรือแตะต้องคนคนนั้น พี่น้องครับที่เป็นสิ่งที่น่าตกใจมากเพราะหากว่าคนยิวนะครับพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ยอมแตะต้องและอยู่ห่างจากคนโลกเรือนแต่พระเยซูนั้นพระองค์ทรงถ่อมพระทัยพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์แตะต้องโดยตามกฎบัญญัติแล้วเมื่อแตะต้องคนโลกเรือนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนคนนั้นใครก็ตามที่แตะต้องคนโลกเรือนคนนั้นเป็นมลทินครับเพียงครับในพระคัมภีร์นะครับเน้นเรื่องการปฏิบัติการรักษาโรคของพระเยซูท่านใช้คำว่าในทันใดนั้นบ่อยมากครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการรักษาโรคของพระเยซูนั้นคนป่วยนั้นหายทันทีครับเช่นเดียวกันนะครับในครั้งนี้คนโรคเรื้อนก็หายทันทีพี่น้องครับเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าพระเยซูทรงละเมิดบัญญัติข้อหนึ่งของคนยิวก็คือชาวยิวนั้นห้ามถูกต้องเนื้อตัวของคนโรคเรื้อนแสดงว่าพระเยซูก็เป็นมลทินไปตามบทบัญญัติพี่น้องครับแท้จริงแล้วการแตะต้องรักษาการแตะต้องนะครับเพื่อการรักษานั้นไม่ได้ทำให้พระเยซูเป็นมลทินหรอกครับแต่ที่บทบัญญัตินั้นไม่ยอมให้คนแตะต้องคนโรคเรื้อนเพราะเหตุที่บทบัญญัตินั้นได้ครอบคลุมถึงเรื่องราวของสุขภาพร่างกายด้วยนะครับการแตะต้องคนโรคเรื้อนนั้นไม่ได้ทำให้พระเยซูเป็นมลทินนะครับแต่อาจจะทำให้พระเยซูหรือคนอื่นๆคนใดก็ตามที่แตะต้องคนโรคเรื้อนนั้นติดเชื้อโรคได้พี่น้องครับพระเยซูสามารถรักษาเขาให้หายได้โดยไม่จำเป็นต้องถูกตัวเขาเลยแต่พระเยซูทรงทราบครับว่าการถูกเนื้อต้องตัวเขาช่วยสื่อได้ดีที่สุดให้เห็นถึงความรักความเมตตาความเอ็นดูความสงสารที่พระเยซูมีกับพวกเขากับเขาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับพระเยซูทรงถ่อมพระองค์ลงพระเยซูทรงยอมแตะต้องผู้ที่เป็นมลทินนะครับหลังจากนั้นพระเยซูก็บอกกับคนโรคเรื้อนนี่ว่าพระคัมภีร์ใช้ว่ากำชับเขานะครับว่าอย่าบอกอะไรให้กับผู้ใดฟังเลยให้ไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิตและถวายบูชาสำหรับคนที่หายโรคเรื้อนแล้วตามที่โมเสสได้สั่งไว้พี่น้องครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้บันทึกไว้อยู่ในเลวีนิติบทที่13-14นะครับหากว่าพี่น้องมีเวลาเชิญพี่น้องอ่านได้นะครับบทบัญญัติยิวนั้นซับซ้อนมากมีกฎเกณฑ์สำหรับคนที่หายโรคเรื้อนให้นำเครื่องบูชามาถวายตามที่กำหนดไว้นะครับและพี่น้องครับคนโรคเรื้อนนั้นเชื่อฟังพระเยซูหรือเปล่าครับพระเยซูตรัสห้ามเขาไม่บอกผู้ใดแต่เขาก็ออกไปแล้วก็ตั้งต้นเป่าร้องมากมายให้เรื่องลือไปจนกระทั่งเกิดเรื่องครับก็คือพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองโดยเปิดเผยต่อไปไม่ได้การที่พระเยซูไม่ได้เข้าไปในเมืองแล้วเพราะว่าฝูงชนนั้นออกันมากมายเหลือเกินนะครับชายคนนี้เพียงแต่ต้องการถวายเกียรติพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับแต่เขาละเมิดคำสั่งของพระเยซูทำให้เกิดผลสืบเนื่องเกิดขึ้นครับฉะนั้นคำถามก็มาว่าทำไมพระเยซูถึงไม่บอกเขานะครับก็มีคำตอบนะครับว่าทำไมพระเยซูไม่บอกประการแรกครับพระเยซูต้องการให้สิ่งที่เหนือกว่าการรักษาโรคครับนั่นก็คือคำสอนซึ่งจะนำไปสู่การกลับใจและคนที่ได้รับคำสอนนั้นก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็น the best นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะสิ่งที่ดีก็เป็นศัตรูกับสิ่งที่ดีที่สุดเหตุผลประการที่สองว่าทำไมพระเยซูถึงไม่บอกครับพระเยซูทรงทราบล่วงหน้านะครับว่าจะมีอุปสรรคแน่นอนมีศัตรูที่ไม่ชอบพระเยซูเพิ่มขึ้นนะครับก็คือพวกธรรมจารย์พวกยิวนั่นเองนะครับเพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับเพราะอิจฉาที่พวกเขาสอนแต่ไม่มีใครติดตามเขาแต่พระเยซูสอนด้วยพระเยซูทำการอัศจรรย์ด้วยติดตามคนทั้งเมืองติดตามพระเยซูไปหมดนี่คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความอิจฉาซึ่งเกิดจากศัตรูของพระองค์ประการที่สามครับเราเห็นได้ว่าเหตุผลที่พระเยซูไม่บอกเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพระเยซูดูเหมือนว่าพระองค์จะไม่เข้าไปในธรรมศาลาอีกต่อไปหมดโอกาสที่จะเข้าไปในธรรมศาลาครับเพราะอะไรครับเพราะว่าศัตรูเหล่านั้นหรือคนที่ไม่ชอบเหล่านั้นก็ส่วนใหญ่แล้วก็ทำงานอยู่ในธรรมศาลานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรามีบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มาก ประการแรกก็คือว่าเราต้องเชื่อฟังพระเยซูอย่างสุดๆนะครับ พระเยซูสอนอะไรพระเยซูห้ามอะไรเราต้องเชื่อฟังพระองค์อย่าทำตามใจของเราครับให้เรายอมรับการทรงนำยอมรับพระคำของพระเจ้าอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าการเชื่อฟังนะครับอยู่เหนือความตั้งใจดีและความหวังดีเราต้องเชื่อฟังพระเยซู 100% นะครับดีกว่าที่เราจะทำด้วยความตั้งใจดีแต่ผิดพลาดด้วยความหวังดีนะครับด้วยความหวังดีแต่เกิดผลเสียครับถามว่าในที่สุดแล้วอะไรดีกว่ากันครับแน่นอนครับการเชื่อฟังพระเยซูดีที่สุดพี่น้องครับก่อนที่จะจบในวันนี้ผมถามว่าใครคือคนโรคเรื้อนในสมัยนี้ครับในสมัยนี้นะครับคนโรคเรื้อนแทบจะหมดไปจากโลกแล้วนะครับจะถามว่าใครคือคนโรคเรื้อนในสมัยนี้อาจจะเป็นคนที่ติดเชื้อเอสนะครับเป็นคนที่สังคมรังเกียจเป็นคนที่กีดกันถูกสังคมกีดกันสังคมไม่ยอมรับเขาพี่น้องครับมีคนมากมายนะครับที่เป็นคนโรคเรื้อนอยู่รอบตัวเรานะครับอาจจะเป็นคนที่เกิดบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาทำให้เขาต้องแยกตัวออกจากสังคมทำให้เขาต้องรู้สึกว่าต่ำต้อยไร้ค่าคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่เราต้องสงสารเขาและให้เขาได้มีโอกาสรับชีวิตนิรันดร์อาเมน